Bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 10 stycznia. Minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Lada dzień poznamy dokładny harmonogram zapisów na szczepienia przeciw COVID-19, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Uwaga na śliskie drogi, oblodzenia występują praktycznie w całym kraju. Wiceprezydent USA Mike Pence ma wziąć udział w zaprzysiężeniu Joe Bidena. Na początku przyszłego tygodnia rząd przedstawi szczegółowy harmonogram zapisów na szczepienia przeciw COVID-19. Poinformował o tym w TVP Info szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, lada dzień ruszy kampania informująca, jak zapisać się na szczepienie. Michał Dworczyk wyjaśnił, że zapisy będą podzielone na dwie grupy. Osoby, które zostaną wystawione automatycznie, zresztą e-skierowanie, czyli właśnie osoby powyżej 70 roku życia, będą mogły od razu rejestrować się na konkretny termin szczepienia, czyli dzień, godzina, wybrany punkt. Natomiast wszyscy pozostali będą mogli za pośrednictwem internetowego konta pacjenta zgłosić chęć zaszczepienia. To oznacza, że w momencie, kiedy ich grupa zacznie być szczepiona, dostaną automatycznie zwrotną informację, że teraz już można się umawiać właśnie na konkretną godzinę, konkretny dzień, konkretne miejsce. Zapisy ruszą w piątek 15 stycznia. Będą możliwe poprzez infolinię internet, ale też osobiście w przychodni. Uwaga kierowcy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał rano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dróg dla niemal całego kraju. Synoptycy prognozują także bardzo niskie temperatury w Tatrach. W powiatach nowotarskim i tatrzańskim temperatura może spaść do nawet minus 16 stopni. Wiceprezydent Mike Pence w przeciwieństwie do Donalda Trumpa weźmie udział 20 stycznia w zaprzysiężeniu Joe Bidena na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, informują nieoficjalnie przedstawiciele administracji. Według amerykańskich mediów od środowego szturmu na kongres stosunki pomiędzy prezydentem a wiceprezydentem USA są bardzo napięte, o czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Donald Trump domagał się, aby podczas środowej sesji parlamentu Mike Pence nie zgodził się na formalne zatwierdzenie wyniku wyborów. Wiceprezydent odmówił, tłumacząc, że konstytucja nie daje mu takiego prawa. Prezydent USA zaatakował wówczas wiceprezydenta na Twitterze, a tłum, który wdarł się tego dnia na Kapitol, wznosił okrzyki powiesić Mike'a Pence'a. Współpracownicy Mike'a Pence'a mówią, że gdy trwał szturm na Kapitol, prezydent USA nie zainteresował się losem swojego zastępcy, który został ewakuowany wraz z innymi parlamentarzystami. Amerykańskie media informują, że wiceprezydent nie rozmawiał z przywódcą USA od czasu środowych zamieszek. W piątek Donald Trump poinformował, że nie pojawi się na zaprzysiężeniu Joe Bidena. Prezydent elekt wyraził z tego powodu zadowolenie, ale dodał, że Mike Pence jest na inauguracji mile widziany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rezydencje królewskie zachęcają do odwiedzenia swoich profili w mediach społecznościowych. Na czas ferii instytucje te przygotowały wiele atrakcji dla dzieci. Wśród propozycji są wirtualne spacery, warsztaty, spotkania. Dzieci mogą na przykład poznać przeszłość obiektów i rody królewskie, które je zamieszkiwały. Dzieci na swój kanał w serwisie YouTube zaprasza m.in. stołeczny Zamek Królewski. Króle przyjmuje gości tych oficjalnych, to stoi czy siedzi? Stoi. Siedzi. A na czym? No to sala tronowa, zapraszam. To jest Ignacy Krasicki, który znał się z królem Stanisławem Augustem i był uczestnikiem obiadów czwartkowych. I zaraz przejdziemy do sali, w której te obiady mogły się odbyć. Do akcji Ferie po Królewsku dołączyła m.in. pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Dziś o 10:00 na kanale Zamku Królewskiego w Warszawie na YouTube. W serwisie YouTube ma czytać Królewskie Bajki. Patronem medialnym Ferii po Królewsku online jest Polskie Radio, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mówiliśmy już, że ślisko na drogach, poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie, również rozpogodzenia, miejscami słabe opady śniegu, nad morzem deszczu ze śniegiem, od minus 4 stopni do plus 3. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

A, tak? A zwieńczeniem tego jest właśnie Pizza Day. A, rozumiem, czyli teraz cały week. Yeah, we have to eat pizza all week and okay. Bittersweet chocolate. No dobrze. I szukać dziwolągów. No daleko nie trzeba patrzeć. Agnieszka Furtak-Pilnik. Raf Uzar i Ewa Redel. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. Definitely Maybe by Oasis. Możemy coś zagrać. Północ, południe. Północ, południe. Pamiętasz? Pamiętam, pewnie. Stosuję. How should you do it? How should you stir your tea? No tak, z właśnie północy na południe. Okay, I have to remember that. That was Wonderwall. A wiesz, że nasza słuchaczka z Nowej Zelandii napisała, że jak przyjedzie do Polski, to dostaniemy łyżeczki? From her? Tak. Did she really? No ja takie informacje zapamiętuję. Moje serce chciałabym powiedzieć, zostało w Nowej Zelandii, ale nigdy tam właściwie nie miało okazji polecieć. Kiwi Spoons. Tak. I love the kiwi. Way countries have names, don't they? Like kiwis are New Zealand people. Kiwi. Kiwi. English people are poms. Poms? Poms. Australians call English people poms. To znaczy? Pommies. I don't know what it's from. Maybe it's from pommes frites. Chips. Tak? I think so, but I don't know. They're called pommies. Tak, interpretacja taka zawiła. Polish people. Nie wiem. Lechici? Pierogi? No, what's that called? Lechici, tak. The Lex. The Lex. That's not in English, ładnie. Of course. The, kto tak powiedział? I think the Russians, don't they? Mm. Lachy or something like that. They call them. No nie wiem. Yeah, well, they have interesting musimy pomyśleć, names. Jak tu się określić. That's right. W tym nowym, wiesz, chociażby roku. Well, of course, French are frogs. No tak. The Germans are krauts, from sauerkraut, kiszona kapusta. Patrz, jak zdrowo, widzisz? It's nice, isn't it? So we have to think of some new names for Polish people. Czyli jednak o jedzeniu może być. An interesting thing is that Polish people, in English, there are two ways of calling Polish people or Poles. Mm-hmm. And I've noticed that Poles is a little, teeny, tiny bit negative. I think Polish people sounds better. It's like the Poles or the Germans or the French. It's a little bit negative. To trochę tak, jakby powiedzieć Polaki? No, it's not. It's like ci Polacy. It's like saying the Poles. But it's, I think it's better to say the German people, the Polish people, the French people. A gdybyśmy tylko powiedzieli the Polish, no, można tak? Tak się nie mówi. Albo to wtedy Poles. Nic nie oznacza. No, znaczy, ale z błędem. It's the Polish people. Mm-hmm. Powinno być. Albo the Poles, jednak. That's right. But I think Polish people sounds much, much better. No pewnie, ale wiesz, dzisiaj wszystko skracamy, komu by się chciało. That's right. Hey, I was thinking about your resolutions, because, you know, I said that my resolution would be to walk more, and I'm walking more. Z kuchni do pokoju. I'm trying, and less bittersweet chocolate. What about your resolutions, Agnieszka? Are you keeping to them? A ja chyba nawet w ogóle nie mam takich. You said you'd have more exercise. Nie, Rach, to nie ze mną rozmawiałeś. Te ćwiczenia to ci się chyba śnią. Z kimś innym. Wszędzie o ćwiczeniach. Z pokoju do kuchni, ale masz już jakieś konkrety? Pamiętasz, rozmawialiśmy o konkretach, żeby to było umiejscowione czasie, przestrzeni, ile kilometrów. SMART, prawda? Czyli specific, measurable, achievable, realistic and time-based. Czyli tak jak patrząc na ciebie właściwie tylko z pokoju do kuchni. Ze dwa razy dziennie. Hey, listen, I've started doing that. I've started walking more and I've started reading more. Reading my special book. Co do tego ci nie trzeba przekonywać. Yeah. Nie. Oh, no. San Francisco Bay, house be 39. Early PM, can't remember what time. Got the waiting cab, stopped at the red light. Dress I'm sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him a lot. We take a holiday, is this what you want? Have a nice day. To nasze życzenie dla reading, państwa. The autobiography of Barack Obama. Barack Obama. Very, very good. Very, very good book. Very interesting. And great bit of this book. I don't know if I've told you this before, Agnieszka. He used to live in Indonesia. Oh. Barack Obama. And his mother, Anne, I think her name was, Stanley Anne. She had a man's first name. Co ty? Stanley Anne Obama. She was so concerned, so worried that he would have a bad education in Indonesia, that she bought a correspondence course from America, okay, mm-hmm. education course. She would wake Barack Obama up at 4 o'clock in the morning. Ale codziennie? Codziennie, dzień w dzień. 4 o'clock in the morning and teach him for 3 hours from this course mm-hmm. and then he'd go to school. Co ty mówisz? Isn't that incredible? No tak, ona wiedziała, że on będzie wielki. It's a very interesting book because he lived, of course, his father was from Nigeria, from Nairobi. He lived in Nairobi. A mama? She was American, but he also lived in Hawaii and Indonesia. And I think this touching different countries, I think that made him the man he was because he saw different things. A długo mieszkał w tej Indonezji? A couple of years, I think. 2 years, 3 years. Ale takie dzieciństwo wczesne. Yeah, he was about 9, something uh-huh. like that. But can you imagine waking up at 4 o'clock in the morning, studying, teaching for 3 hours or learning for 3 hours? Nie. Incredible. Talking nie wyobrażam sobie. Presidents. Best piece of advice I ever heard, I ever read, was from George Bush Jr. Czy ty się do czegoś przygotowujesz? No. Tutaj yeah, I'm going to be the president. Geografia jednego, tutaj drugiego. No. I like reading about interesting people. Aha. And George Bush Jr., said the best piece of advice he has is surround yourself with good people. O, to bardzo mądre. Isn't that great? Tak. Not only good people, but people who are more intelligent than you. Mhm. Już chyba to mówiłam kiedyś, że dostałam taką bardzo mądrą radę od znajomego bardzo mądrego, że ja mu powiedziałam, że zazdroszczę mu tego, że on właśnie może przebywać wśród takich wybitnych osób i że ja nie mam takiej szansy, a on na to, no to czytaj mądre książki. Będziesz wśród nich przebywała. That's so good. Such good advice. Tak. Surround yourself with... His advice was actually surround yourself with people better than you. O, widzisz. Which is even stronger, I think. But I'm interested, what about our listeners? What best piece of advice have you ever heard in your life? Write to us. bb@polskieradio.pl to adres dla państwa. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye-bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Paolo Nutini and new shoes. What do you need to make yourself happy, Agnieszka? No new właśnie, shoes? Niekoniecznie muszą być nowe buty. Well, they say that women always like a new pair of shoes, a new handbag. Is that true? Powiedzieć ci prawdę. Go on. Po przeprowadzce zgubił mi się gdzieś karton ze wszystkimi moimi takimi około jesienno-zimowymi butami. Właściwie chodzę really? W jednych takich, no... I potrzebuję takich nowych so butów faktycznie. So what makes you happy? A new pair of shoes? Że nie jest mi zimno w tych, które mam. That's good. So what makes you happy? What keeps you happy? Oj, Raf, no takie drobiazgi, wiesz, odpowiem tak politycznie poprawnie. Smak świeżej kawy w dobrym towarzystwie, jak takim jak twoje. Isn't that great? Dyplomacja, so uczyłam się. We were asking you guys about your best piece of advice. Write to us on... A ty nie znasz tego adresu? bb@polskieradio.pl Doskonale. That is. And we had an email from somebody, didn't we? We had lots of emails from somebody. Tak. To jeszcze właściwie tak można powiedzieć, że o postanowieniach, wiesz. Zimowo. Pani Anka napisała do nas, że ostatnio próbowała morsowania i pyta, czy faktycznie mówi się tak na morsowanie, po prostu winter swimming. Po prostu, yeah. Tak? Winter swimming, yeah. I nie ma żadnej takiej ciekawej nazwy jak nasza? Not really, but I was listening to the radio, English radio, a week ago, I think. Either yesterday or a week ago. And they were talking about winter swimming. But they called it, I think, cold lake swimming, they called it. Mm-hmm. Because it's a cold lake. No, and a morze? Ocean? Rzeki? No, they called it cold, I think they called it cold water swimming. But winter swimming is what we always use. And it's becoming a trend in England. I think it's from all the Polish people. Też mam wrażenie, że w Polsce się coraz bardziej modne to staje. Yeah, it's incredible. I wonder szczególnie why. Tak właśnie w okolicach Nowego Roku. I thought it said Nowego Jorku. Może też. I jeszcze pani Anka dodaje pytanie, czy na morsa można powiedzieć winter swimming enthusiast? Yes, of course, or crazy person. Yes. Do wyboru, do koloru. Not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Believe me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. I think I've said it before, Beach Boys, God Only Knows. Beach Boys. Was the first song to use the word God in it. God in it? God. The word słowo God. Book. It was the first. Yeah, so it was the first one. And people went crazy, of course, when they first heard it. No, you can't use God in a song. And it's great because it's a love song that starts off, I may not always love you. Which is, what a great line for a love song. I may not always love you. Piękne to. First line. Nasza poezja poranna, niedzielna. I love that song. Feria. No właśnie, są. What is that in English? A nie wiem. We don't have them. Nie? No, not really. We just have Christmas holidays. But I suppose if you want to, if you want to talk about it, you talk about winter holidays. A no tak, faktycznie. Chociaż wiesz, powiedziałam biedni, ale właściwie myślę sobie, a my to niby nie biedni teraz? Co to za ferie? Yeah, exactly. A słuchaj, a lodowiska są otwarte? No, it's all closed. Ooh. It's all closed. You don't know? No, ja nawet się nie wybierałam. Ale patrz, mówiliśmy o takim winter swimming, yes. No to jak na przykład byłby lód, prawda? Yeah. No a jak dzisiaj to tak w niektórych miejscach to jest. You make a hole. No właśnie nie musisz, możesz sobie wziąć te swoje łyżwy i liczyć na to, że lód się pod tobą nie załamie. Oh dear. Any children listening, please do not listen to Agnieszka Furtek-Bliny. Ale cóż ja złego powiedziałam? Sport to zdrowie, listen, tak? Listen, what do you do in the feria? Ja przykładnie siedzę with w domu. Really, is that it? No nie, no też wychodzimy sobie na zewnątrz, ale tak wiesz, bliska okolica. I play lots of board games. Board? Gry. No, but board games as in planszowe. No tak, ale dlaczego ziewałeś to? Because people may think board games. I'm bored. Że takie, które nudzą. Znudzone, yes. Uh-huh. No, board games. So I've got lots of board games and we play lots of board games. Board to plansza. Plansza, yes. Board. The board, board. No tak. Exactly. Do you have any good board games that you like? Nie przepadam właśnie. Widzisz, ja nie wiem, jak my się dogadujemy. Nie lubię fantasy. Furtek-Bliny, come on. Nie lubię board games. So what do you do when you have lots of time? Nie mam. I to jest rozwiązanie. Right, okay. Advice for people who have nothing to do. Listen to the radio, of course, you can do. Play board games. Tak. What kind of exercise do you recommend? Można po prostu wyjść z domu. Dla niektórych to już jest wyczyn. And do what? Dla po prostu się przejść. Gdzie? No, na przykład po takich miejscach, gdzie ludzi nie ma. Myślisz, że takich nie ma miejsc? Ależ jest bardzo wiele, szczególnie w styczniu. Wszystkie lasy są puste. Well, that's true. Ja zapraszam na wieś. Really? Tak. Any particular place? No, znajdziesz sobie takie. Wiesz, nasza audycja jest ogólnopolska, to każdy musi znaleźć sobie swoją wieś. I love Polish woods. How many words for las are there in Polish? Lots. A, wiem, wiem do czego zmierzasz. Go on. Że właściwie w języku angielskim jest bardzo wiele słów na las. Lots. Uh-huh. Wood, forest, thicket. Thicket? Thicket. Pisze się jak? Tchicket? Thicket. Tchicket. There's loads. I to jest jedno słowo? That's right. Yeah. There are loads and loads of forest A czym woods. Się różni woods od forest? You have to ask a forest. Woods od forest. Tak. Forest is usually larger. Mm-hmm. And forest, I think, this is my skojarzenie, a forest can be mixed. And a wood is more... Jeśli chodzi o rodzaj drzew. Types of trees. Woods are... When I think of woods, I think of smaller ones and ones that are, for example, oak and birch. So dąb... liściaste. Brzoza, liściaste, exactly. Mm-hmm. But when I think of forest, I think of more bigger and I think of more iglaste. That's not a good distinction, though, but that's my distinction. Będziemy się tego trzymać. A powiedz jeszcze wood i woods. Jak tego używamy? Woods is usually bigger. I'm going to the od wood. Wood? Yes, I'm going to the wood, czyli ten lasek obok, blisko. Mm-hmm. I'm going to the woods, większe. A forest jeszcze większe. Forest is even bigger. Yes. Now You Know. Zapraszamy do lasów. Melting snowman, I was told, but there was no one there to hold. Before I swore that I would be alone forevermore. Wow, look at you now, flowers in the window, such a lovely day, and I'm glad you feel the same. As you stand up out in the crowd, you are one in a million, and I love. To feel bad, sad, mad, it's just a bunch of feelings that we have to hold, but I've been here to help you with the load. Wow, look at you now, flowers in the window, it's such a lovely day, and I'm glad you feel the same. Stand up, out in the crowd, you are one in a million. So far away from there, and there is time, time, time to plant new seeds and watch them grow. So there'll be flowers in the window when we go out. Look at us now, flowers in the window, such a lovely day, and I'm glad you feel the same. Cause you stand up out in the crowd, you are one. That was Travis. I haven't heard that song in such a long time. No bo taka trochę nie na miejscu ta piosenka. Flowers in the window. No, dlaczego ona nie na miejscu? No może wiesz, in the window to okej, okay, ale tak o flowers grow, no to jeszcze nie czas na kwiatki. My tu o zimie, o lodzie, a tu o kwiatkach. It was a really popular song, wasn't it, before? Mhm. Popular songs. Dziękujemy ci bardzo za jej przypomnienie. Yeah, my pleasure. Popular songs. A teraz właśnie a propos popular songs, to wiesz, jaki jest hit, jeśli chodzi o dzieci? Taki właściwie ogólnoświatowy hit zeszłego roku. Wiesz? Okay, let me think. Despacito? Nie. To chyba już przeminęło światło. Señorita? A nie kojarzę tego. Lady Gaga, lots of songs. Jest taka piosenka po prostu dla dzieci, która właściwie stała się ogólnoświatowym hitem. Are you talking about... Oh. Wiesz? Oh, yeah, I think so. Aha. Baby? Baby co? Baby Shark. Baby Shark. Mhm. Teraz już wszyscy pewnie kojarzą. We know, Baby Prawda? Shark. I told Agnieszka off air that there's a Christmas version of that. Christmas Shark. Dalej, ty jesteś tym dobry. Kids love that song and adults do it too as well. Bo do tego są też takie, jak to się mówi, nie mimika, tylko no, jak rękami coś pokazujesz, prawda? Kreskówka, tak. Animacja. Animacja takie. Animucja? To jest animucja that goes with this as well. Rękami się udaje, rekina. What else can we hear about baby show? Ale właśnie to jest niesamowite, bo wymyśliła to chyba Niemka jest, wiesz? Która wymyśliła tę piosenkę i ona jest oszołomiona tym, że to tak poszło i ona nawet już nie panuje nad tym. She's lost control completely. Aha, tak. Ale poza tym, że ona straciła nad tym kontrolę, to właściwie ta piosenka stała się takim fenomenem społecznym, ponieważ na przykład w przedszkolach albo w szkołach nagrywa się ją poprzez to, że występuje no, bardzo wiele osób, na przykład cała klasa. Yeah. Tak się chyba działo, wiesz, zanim się pandemia rozhulała na dobre, ale że faktycznie filmuje się wszystkie dzieci z klasy, które albo z przedszkola, z grupy, yes, które tańczą w rytm tej piosenki, pokazują rękami rekina. It's incredible because you're right, it's become a viral hit. Właśnie, viral hit. Jak się mówi po polsku? Viral. Viral po prostu? Mm-hmm. Okay, it's become a viral hit. And you're right, so you have schools dancing to this, they send their videos on YouTube, and it's tak. amazing, it's got millions and millions of hits. Mm-hmm. And it's a nice song, and it teaches English. Oh, so właśnie. Why not? Baby Shark, there's nothing wrong with it, we like it. Battery by Amy Winehouse. Takie Mark Ronson. Aha, takie reminiscencje mamy muzyczne dzisiaj. We're thinking, aren't we, lots? Well, there are lots of new albums coming out this year. Lots and lots of, I think, pretty interesting Dzieci ones. Dzieci pandemii? A little bit, yeah. Well, Taylor Swift, people may not like her. She's, yes, popowa. But she has a great new album. It's a very low-tech acoustic album. W ogóle ty ją tak bardzo doceniasz, prawda? I don't like her music. Widzisz I don't like her music, but ten diament. Yeah, the latest album is very, very good. Mm-hmm. It reminds me a little bit of Paul McCartney's new album, Paul McCartney 3, McCartney 3. Not sure if I like it, but it's a continuation of his solo project tak. where Paul McCartney records everything himself. He did the first one in 1970, the second one in 1980, and now 2020, just a few weeks ago, he released McCartney 3, which is, it's okay. Everybody's given it fantastic reviews, but you have to listen to it yourself. Ale wiesz, jaki to jest dobry przykład dla tych wszystkich, którzy myślą sobie, ojej, nie mogę nagrać, bo wszystko pozamykane, nie można współpracować. You just need a good microphone. That's really all you need. A ukulele, a microphone, a voice, and you can start. Masz ukulele? I do have a ukulele. Poważnie? But I'm not going to record anything because I can't play yet. To musi być urocze. Wielki raf i takie mała gitareczka. Przynieś kiedyś. It's a beautiful instrument. It's a beautiful, beautiful instrument. I do recommend it. Raf się zrobił czerwony. Ale przynieś ukulele. Naprawdę. No, I'm not that good anymore. Well, I'm not good at all. Coś tu wymyślimy razem. It used to be a woman. Powiedziałeś przed chwilą, że tylko dobry mikrofon wystarczy. Okay. Now, talking of new music, I'm changing the subject very, very quickly. Wyprowadziłam cię z równowagi. Very much so. One of my favorite bands has just reissued their music, and this is a big, big deal. KLF. Agnieszka patrzyła mi tak, będzie nowa płyta? No, they're reissuing their old music. To też jest sposób na zarobienie grosza, rozumiem. Well, no, they don't want to, because they disappeared from the music industry. They disappeared from music in 1992. A teraz wracają. They deleted their whole back catalog. Ojej. They deleted all their songs, czyli nie dało się kupić, ściągać, nie dało się, for 30 years. A they teraz disappeared. Pomyśleli sobie, no cóż, z czegoś trzeba żyć. They reissued it a few weeks ago, which I think is incredible, KLF. A very, very influential band. They were famous because they burnt, spalili, £1 million. Tak po prostu. Tak po prostu. Zanim mówiłam. I spalili. Jak to? See. Ale poczekaj. Nagrali, zarobili i spalili pieniądze? Yes, they made £1 million. They had more than £1 million. Zrobili event, taki happening, sztuka. So they recorded, they got into the countryside, had £1 million, put it on the fire and burnt it. Co się później z nimi działo? They disappeared from the music industry when they were at the Brit Awards, the Music Awards, no tak. when they started firing machine guns into the audience, and they made quite a show, and they disappeared. And they just literally, dosłownie, disappeared. Another bag. Ja nie wiem, co mam powiedzieć na to wszystko, co ty tutaj mówisz. It's strange, isn't it? Jakieś niewiarygodne rzeczy. It's incredible. KLF, Paul McCartney, who else is coming out? In January, Annie DiFranco has a new album, which should be good. February, we have Foo Fighters have a new album, Pentatonix, and Alice Cooper has a new album in February. So lots and lots Jest and na lots co czekać. To listen for. That was Dexys, Midnight Runners and Jackie Wilson Said. Cały czas jestem pod wrażeniem tego, co mówiłeś o tym zespole KLF. Ale poczekaj, bo ty powiedziałeś też coś o tym, że oni wymierzyli pistolety w publiczność? Karabiny, yes. That's right, but they were firing blanks. Not real guns, aha, but firing blanks. Ale to było na jakimś koncercie? No, this was at the Brit Awards, like the most... No tak. Prestigious award ceremony in the UK, in the United Kingdom. I tak nagle wyciągnęli te karabiny? That's right. I think they killed a sheep on stage. Słucham? I think they killed an animal on stage. Tak naprawdę? I think so. I can't remember. It was a long, long, long, long time ago. I potem te karabiny? Tak, that's right. Publiczność? They were, można zawału dostać. I think people were. They were very, very scared. But they were just... I wouldn't say crazy, but they wanted to make a statement. They wanted people to think about what they're doing. No i ten statement to był o czym? Why do we have music awards? O matko, co za ludzie mają pomysły. I co, później zniknęli, tak? They just disappeared, literally. Ale tak, to bez konsekwencji? Yep, just, they literally deleted their catalog, czyli they got rid of all their music from everywhere. You could not buy any of their albums for 30 years. No tak. Powiedziałeś, że teraz właściwie tylko jedno ogłoszenie się znalazło gdzieś w mediach społecznościowych. Just like a Twitter. Tak? Zdjęcie. Twitter. A picture of a poster with a new album cover and that was it. Okładka płyty, ale z piosenkami, które już były kiedyś wydane. Old music, yeah, exactly. But they're such no to wiesz co, po 30 latach, jak już wyskakiwali z takimi różnymi rzeczami, to teraz tak po prostu 8 starych piosenek yeah, exactly. I tylko tyle? I'm not sure they will make any new music, but it's great. It's great that they're back. They're great. Well, I'm waiting to see what they do. Tak? Yeah, poszedłbyś definitely. Poszedłbyś na koncert? Nie boisz się? I would love to go to their concert, but I don't think they will concert. Musiałbyś być przygotowany na wszystko. Literally everything. Wiesz, co mogli przez 30 lat wymyślić. Lots of things. I'm a bit scared actually thinking about it. Przepraszam, że tak wracam do tego, ale po prostu jestem oszołomiona. Mm. Jeszcze chyba nie wszystko w życiu widziałam. You have to check out the KLF and read their biography, because they're a very, very interesting artistic group. Not a music group, but an artistic group. To co, Raf? Zabierasz się jutro za sprzątanie? Don't talk to me about cleaning, please. Jutro jest dzień sprzątania biurka. That's for me. Wiesz? Thank tak? you very much, Agnieszka. Masz co sprzątać? Thank you. Ja mam swoje posprzątane. Właściwie. Nie muszę. Pomogę tobie po prostu. Time for us to go, Agnieszka. Tak, Agnieszka tak. Furtak-Bilnik. Raf Uzar, Ewa Redel, która była z nami przez ostatnią godzinę. Bardzo dziękujemy państwu. I za tydzień do usłyszenia. Mama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See